Kifizeti Radics Petit. Azt tudjuk, kifizeti Novákot. Vajon klímaháború vagy pamkutya koncert lesz előbb? Lázár szerint minden politikus hazudik, főleg ő. És ez szerint. Jó, van ez így. Jó reggel. Boldog napszakot mindenkinek. Figyelj, szerintem csapjunk is bele a lecsóba. Már is? Hagyj vegyek már levegőt. Nem lehet körülnézni, értékelni az életet. Mi történt valami? Itt vagy másfél órája. Milyen másfél órája, de hogy is, nem rég értem. Aklimatizálót, megbeszélted a tekivel, hogy mi nem működik. Igen, most épp a töltője valaminek, de hát minden nap elromlik valami, az egy dolog, de hogy... Figyelj, igaza volt a Diogenésznek, nem szabad, hogy legyenek cuccaid. Amúgy tényleg, amit birtokolsz, az birtokol, nem? Igen. De... Nem tudom, mit akartam mondani. Valami igen, tudom. Azt akartad mondani, hogy egy dolog van, amit, hogyha birtokolsz, az nem téged birtokol, és ez a kopasz csimpánz merch. Nem, mert látod, rád megy és körbevesz. Nem tudsz kiszabadulni. Most mindkettel ugyanezt vettük fel az új merch. Jó, de más színű. Igen, de azért, mert ez az egy volt a életemben. Na most itt mind a kettőt lehet látni egyszerre. Ez a kép úgy tűnhet, hogy most, ez most van, de valójában nem. Ez lehet, hogy most van, nem tudom, mit csinál a Borka. Hát, hogy itt van, ez hogy viszont... bemész, és, itt, és azt mondja az ember, ú, de csak fehér van, abban én feketét akarok, de nézd, bemész, és átéltott fehér vagy fekete. Hihetetlen. Amúgy ez modern technológia, tudod, mennyit dolgozott ezen a Gábor, hogy ez itt el lehessen dönteni, meg a méretet is el lehet. Elolvasta a Stack Overflow, hogy hogyan kell. Elképesztő. Tehát, ilyenek, Gábor ilyenek az ügyes. Vannak ilyen képek modellekről. De további, vagy nem, további Czernagyer hírek jönnek? Még előtte van más? Most a legfontosabb tudom már, mit felejtettem el mondani. Mi? Már ezerszer. A világjegy pulcsit, amikor csináltuk, akkor ilyen zöld volt alapból, ami elfogyott, úgyhogy van belőle most egy ilyen kék, de ez amikor elfogy készre tudok, akkor újra ilyen zöld lesz. Úgyhogy... Akkor ez a rare. Igen, most ez a rare item. Legendári. De hogy aki a kéket akarja, az még gyors be tudja rendelni, és utána aki a zöldre vár, az majd tud rendelni ilyen világjegyeset. Csak ezt már elfelejtettem mondani, pedig föl van írva. Szolgálti közlemény. Így van. Amúgy mehetünk a Czernagyár hírekre. Czernagyár hírek! Szóval ezt küldeném a Sünnek, mert hogy egy Prima Grillben van a reggelihez ajándék el. Hát amúgy az elég jó. Miért nem diákkal? A diákok ihatnak hát, nem? Nem. De. Képzeld, Diós Győrön a Babilon kocsmában elkérték a személyimet. A hell miatt? Bementünk egy kocsmába, akartam vásárolni egy mentes sört, két darab helt. És a hell miatt kérték el. És két darab szódát. Igen, a hell miatt kérték el, de a két pohár szódám volt a legjobban meglepődve a pultos. Azt mondta, hogy ő ilyet itt még nem látott, hogy valaki egy pohár szódát kér, max vodkával. Én úgy tudtam, hogy a hellnek pont olyan értéke van, ami jó, és megvetik. Szóval igazából sem értem, most nem úgy van. Ja, hozzávágni az emberhez? Ingyen? Nem, hanem az, hogy a hell, nem tudom milyen értéke pont az alatt van, hogy a gyerekek ja, hogy a hell gyerekek vehetik mégis. Igen, valami ilyen volt, nem? Amúgy a srác mondta a pultba, hogy ő csak beugrik, úgyhogy ő nincs ezzel teljesen tisztában, úgyhogy inkább elkéri mindenkitől. Aha. Ki energiaitalszerűséget. Egy kicsit káosz van. Igen. De most akkor ilyen sulikban ilyen izé van ilyen hell. Automata? Hát nem, ilyen tud, aki becsempész, és akkor így... Jó. Úgy van, hogy magára van tetoválva, hogy hogyan kell becsempészni a helyet. Kávés helyet, vagy normál helyet, cukormentes helyet, és akkor mondják, hogy igen, akkor, vagy hát nem előveszik, szerintem van egy szekrény, ahol ezt tárolják, és akkor így körbenéznek, kiveszik. És a kémia tanárral keverik a hűtő. Nem, úgy van amúgy szerintem, majd, de ez később derül ki, hogy nem beviszik, hanem hát a másik oldal az ki van válva, hogy csak így be kelljen rakni oda a dolgokat, tudod? Amúgy ez. És egy tanár csempészi be, aki benne van, és akkor csak berakja onnan a dolgokat, és akkor ők meg kiveszik. Én így csinálnám. És szinted van, tehát hogyha tételezzük fel, hogy ez így van, akkor a rare tédan is almás, az van drágább. Ilyen? Hát egy időben volt téden is almás. Olyan, mint a Nessai sajtos üdítője, ami én azt mondtam, hogy szerintem jobb, mint a rendes, de mindenki azt mondta, hogy miről beszélek. Az emberi fogyasztás. Mert hogy ez elmiteg egy vicc üdítő, mondom, hát ez legalább ez finom. Nem, szerintem tényleg jó volt. Én nem kóstoltam még most meg. Már pedig... Ja, de van itt. Most igen, már nem kapható, egy csomót. De igen, hát lehet, hogy a nyakám marad. Azért nem kapható, mert túlságosan szereted. Szerintem, ahhoz, szerintem finom. Van valami olyan íze, amilyen valami régi gyerekkoromra emlékeztet valami. A rozsdás csőre, nem, szerintem finom. Nem is sajtosnak érzem, egyszerűen csak nem olyan édes is tetszett. Na mindegy, nekem bejött. De mindegy, szerintem nem tudom, hogy mi a meglepőbb, a sajtos üdítő, az, az, hogy akkor most nem tudjuk, hogy melyik energiát lehet megvenni, és melyiket nem. Vagy az, hogy a Primába lehet venni rántott, tehát vagy tükörtojást három tojásból. Az jó, mennyibe kerül? 9,90. Teljesen jó. Ez a... 9-nek annyi egy Hellas ittem egyfelől, másfelől meg két kenyeret is kapsz, meg rántottát, az ez drága dolog. És nézd, Kaffé. Bundás kenyér, kettő darab tejfölddel és reszelt sajttal, 9,90. Gyakorlatilag, hogyha bemész a Primába, nem kell lopnod, hanem megveszed ezt. Mert amit te szoktál, vagy hogy érted? vagy hogy érted? Amit szoktatok mindig, hogy loptok, tudod? Azt nem kell most csinálni. Vagy hogy ez egy lopás gyakorlatilag? Te lopod meg a Primát? Erre akartam utalni, igen, hogy ez gyakorlatilag kirablod a Primát. Igen. Nem tudom, hogy mire számítanak, hogy akkor veszel valamit, de hát még a helyet is odaadják, szóval akkor miért mennél be a Primába? Nyugos. Már van rántottád is, sajtos tejfölös bundás kenyered. Amúgy mivel éhes vagyok, most ezt nagyon megenni. Ma mentek forgatni, nem? Nehogy útba essen egy Prima. Jó kis Prima, de ez csak reggel. 10-ig! Hát ez gatya. További cernagyár hírek. Radics Péter, Bohárdani bejegyzés. Na, oké. Most már tiszta. Azért tüncizett Radics Peti, mert szerződést kapott az RTL-től, mondja Bohár Dániel, magát riporternek nevező ember. Beszéde emlékezetesre sikeredett, írja Bohár Dániel, magát riporternek nevező ember. Annyi volt, hogy bazd meg. Ami nem csak annyi volt, hogy bazd meg. Annyi volt, de azt is mondta amúgy. Ez tény, elvitathatatlan, hogy azt is mondta. Bár a Bohár Dani ugye az is érdekes, hogy neki más elképzelései vannak az igazságról, meg a hazugságról, mint másoknak. Jaj, bocsánat, csak az Orbán Viktor posztoktól nem lehet megfelelően letekerni. Édes Isten, mennyi kontentet szar ki? Amúgy szerintem a Bohár Daniel nem annyira tudja, hogy működik a média, mert még csak ilyen izében vett részt állami médiában. Hát igen, Bohár Dani azt írja, hogy hazugság, hazudik a Telex, a fotó 18:10-kor készült, 10 perc a hivatalos kezdés után, a Telex azt írja, hogy moccani is alig lehet a téren, és hogy ott a valóság pedig az, amúgy ki lehet számolni a napszögéből, hogy mikor történt az árnyékok állásából, hogy mikor készült ez a kép, nem, 18:10-kor. Bohár Dániel azt írja, hogy hazudik a Telex, úgy hazudik a Telex, hogy leírja a valóságot. Na, mi? Ez egy, figyelj, itt... Ez korrekt. Ránk szólt a Kádán. Elegem volt. Bejött a tanár bácsi és ránk szólt. Szóval azt akartam mondani a Bohár Dánielnek, hogy nem tudom, tudja, hogy megy ez egy tévéműsort, azt nem egy hét alatt szerveznek össze, főleg egy Starbucksot gondolom. Jó, akkor várja, menjünk vissza. Szóval konkrétan nem árulok el ezzel a nagy titkot, hogy mi már tudtunk arról, hogy a Radics Peti megy, mi mondtuk, hogy menjen szépen. Ez nem a saját döntése volt, igen, ezt akarod rá kényszerítettük, az egy dolog. Hát drága ez a cérnagyár itt, de hogy szerintem már hamarabb elkezdődnek a tárgyalások, mint akár ezt a törvényt hozta még a Fidesz, aminek a sokadik tüntetése ez. Uh-huh. Szóval ezt Deák Dánielt, hogy nem zavar, azt gondolom azt, hogy... Bohár. Letegyük úgy, hogy a Deák Dani nem írta ezt. Bohár nem zavarja a valóság, de hogy az, hogy mire egy ilyen kiderül, hogy ki fog egy Starbucksba szerepelni, az már hónapokkal ezelőtt elkezdődik az egyeztetés. De lehet, hogy ilyen gyorsan kapcsolatok, hogy ott ki kell menned, vagy ez most mire... Várj, mert azt is próbálom, hogy mi az ő valóságuk. Szóval az RTL leszerződtette, és ezért kiküldték tüntetni a Puzsért szervezte tüntetésre, ami az RTL-nek miért is jó? Azért, mert kormánykritika. Tehát aki a kormánnyal szemben megfogalmaz kritikát, az kizárólag pénzért teheti. Az nem lehet, hogy valakinek nem tetszik, hogy merre tartunk. Mint ahogy ugye Bohár ez azt is mondja, hogy nincs olyan, akinek azért tetszik, mert nem fizettek neki. De csak azért tetszhet a rendszer, azt mondja Bohár Dániel, mert fizetnek neki. Aha. Ő ezt állítja. Hiszen a Radicsnak azért nem tetszik, mert fizetnek neki. De közben az RTL-esek is azért szerintem többet egyeztette az RTL-es a kormánnyal, mint a Bohár. Az, hogy őszintébben egyeztetnek, ez lehet. Majd komolyabban veszik valószínűleg az RTL-t. Ez hogy ne lehet. Lehet, hogy a Rogán is nagyobb tiszteletbe tartja az RTL-t, mint a Bohár. Bár, hogyha belgondolsz, bárki tart bárkit magasabb polcon, mint a Bohár. Bárkit gondol többet bárkiről, mint a Bohárról. Nyilván ugye az ő fejükben ez úgy néz ki, hogy ment a háttérbe az egyeztetés, és akkor így mondták, hogy hát igen, hát azért valamit ugye prezentálni kéne a hűségért. Menjél bazd meg volni a színpadra. Igen, ez megtörtént, és hopp, akkor hirtelen megnyíltak a kapuk. És itt a pénzcsap. De csak azért, mert gondolom, ő már látott ilyet. Mondja, Peti, illik ide. Hova? Anyám, basznak a kutyák. Ne nézd oda. Hova? Starbucksba? Persze. Ő már pankrációt is tolt. Hát az megnézem, hogy a Radics Peti boxol. Megverte a VR-osokat? A pankrációban? Nem, persze. Igen, így fogta Pistit, és nem akkor volt a VR is ezében? Nem tudom. Én úgy emlékszem, de nagyon régen láttam. Nem az egyetlen influencer, akit behívtak. Ez a Starbucksot én attól még nem értem annyira, de hogyha a Peti megy boxolni, akkor életemben először megnézek egy boxmeccset. Teljesen igazad van. Amúgy olyan sztárokkal lesz, tényleg más sztárok Radics is Peti, mint Gáspár Evelin, Kulcsár Edina. Érdekes, lehet, hogy megvan a sértődben megafonosok, hogy nem sok megafonost hívnak ide. Lakatos Lacival kell boxolnia. GVM is nyomja. Bódi, az a Bódi tesók közül az egyik. Jó Isten. BSV Matyi. Pápai Joci, rendben van. PSG Ogli. Ami nem tudom, hogy lett ekkora divat a box. Amit, hogy így most a Starbucks is nagyon megy, meg külföldön is nagyot mennek az, hogy youtuberek elkezdenek boxolni, mint a Loganék. Hogy lett ekkora divat hirtelen a box? Mert ilyen férfias tesztoszteron, és akkor most ezt a kort éljük, vagy nem tudom. Hogy jött vissza ennyire a köztudatba? Biztos van ennek valami oka. Vagy hát mindig is ilyen népszerű volt? Csak most jól sikerült integrálni az új közegbe a közösségi médiában, hogy szeretik az emberek, hogy szétverik egymást ismert emberek. Én nem de miért ez régen is volt? Nem volt érdekes, Starbucks amikor régen... meg a Majka bunyózó? Nem. Ez egy nagy esemény volt. Már amúgy is bífeltek. De nem hiszem, hogy a Radicsnak a Lakatos Lacival bármi baja van. Vagy így a Lakatos Lacinak a Radicssal. Vagy a Sidinek a Noé Viktorral. És akkor most azt fogjuk látni, hogy a Radics ki fogja gyúrni magát? Igen. És mi nem az van, hogy mindegyik megnyer, és utána egymás harcolnak, és akkor Radics Petinek kéne harcolni a női könnyű súlya. Szorcsik Vikivel. Viszont azt figyeld, Fenyő Iván csipa. Azért ezt nem láttam jönni 2025-es bingomon. Most megmondom, én ezt meg fogom nézni, hogy a Fenyő Iván és a csipa verekszik, mert 20 évvel ezelőtt nagyon érdekelt volna. Ki az a csipa? Az valami zenész? A Hooligans énekes, amiről beszél. Fenyő Iván és a Hooligans csipa verekszik. Ez peak szórakoztatóipar. És most ezt komolyan mondom, hogy olyan nosztalgia hullámat érzek most így, ezt meg akarom nézni. Kapsz pénzt arra, hogy edzél egy csomót, ha más nem, ez tök jó motiváció, azt megértem amúgy, hogy nekem fizetni akarnak, hogy edzem egy csomót. Aztán lehet, hogy valaki eltrógerkedi az edzéseket, nem? Vannak ilyenek, akik most ezt mennyire ellenőrzik, hogy edz, meg van, aki utána elkéri a pénztért, aztán feladom az első menetben, van ilyen? Biztosan van, akit kiütnek gyorsan, de már érted, ott vagy, megkaptad a felkészülési pénzt, nem tudom, és utána ott vagy, és azért verekedni nincs kedvem, nem lehetne itt nem verekedni, az nem akarok annyira. Ez hogy van? De akkor meg miért kapnád meg a többit? Na jó, hát én nem tudom, ez hogy megy. Tavaly Curtis, mit csinált Curtis? Visszalépett? Vagy elfelejtett elmenni erre is, mint egy másik zsűriskedésére? Tüntetésére? Ja. Engem az érdekel ebbe a történetbe a leginkább, Ádám, hogy van ez a Hooligans nevű zenekar, ami ugye ilyen rockerek, ugye? Jó, igen. És akkor van a frontembere, az a neve, hogy Ördög Tibor. Menő. Ez menő, nem? Menő. És tudod, hogy hivatja magát? Fika. Nem. Nem, az a másik srác. Csipa. A Fika meg a Fikás, ezek a te haverjaid voltak. Igen, igen. Nem? Jó, Tibor, az sok embert hívnak Tibornak, de Csipának kevés embert hívnak. De Ördögnek. Csak azért mondom, mert hogy a Kalapács József az például az felhasználta a nevét kőkeményen, igen, a brandingbe, és az rendben is volt. De az, hogy Ördög Tibor. Jó, de az nem annyira, azért ez egy populáris zenekar, itt nem lehetett valami nagyon-nagyon dark nevet adni. Igen. Így is a Huligánok, azért ez kemény. Azok huligánok, azok csinálnak dolgokat. Igen, kimennek. Legyen valami pezsgé is. Az jó, de van. Szóval, mi? A Hooligansnak volt több slágere is, nem? Ó, Istenem, mennyit dobáltuk be a zenegébe a Charlie-t, a Hooligans, meg a Billy Talent. Na jó, van, az a lényeg, hogy a sztárok lesznek a Starbucksban, Kulcsár Edina és GVM is megkapta a szereplést. Mondjuk ez a Janka is meglepett engem, vannak meglepő résztvevők. Bár a Sidi is itt van. Hát igen, nem... már ötször mondtam. Elfelejtettem. Pápai Joci, az nem egy mém oldal? A Pápai Joci mém oldalnak a készítője? Ez nem valami jápai poci, vagy valami? Lehet, nem tudom, sünosztja meg mindig, de hogy izé. Jó, az a lényeg, hogy boxolni fognak emberek, aztán jó van. Bár csak tudnék erre figyelni, csak már részét az Ásványrárói tekeklubban énekelt Hooligans számok vannak már csak a fejemben, Ádám. Összekapaszkodva 8 sör után, ahogy ezeket énekeltük. És van más is, amit összekapaszkodva 8 sör után sokan énekelnek. Mindegy, majd elmondjuk, hogy milyen volt. Radics Peti, hívjál meg a box boxra. És majd a szép réti rodiat. Ne ilyen rokonokat, meg izé, nem. Minket hívjál meg, hagyd nézzek meg egy élőben egy boxot, és akkor lehet, hogy amúgy jó munka, és meg fog tetszeni. De Ádám, a Mobilfox Rodi fogott interjúztatni. Ő haverom. Egyszer találkoztunk, és leíthatom. Ez nem egy jó kialakuló kép egy emberről, nem, hogy akivel találkozik, azt leíthatja. Jó, nem, jó, veled ez történt. Nem, hát nem kényszerített rám, hogy aranyos. Megbeszéltük a kritikákat. Mi nem a tudtál másik? Megfogalmazni egyet sem. Nem, minden lepergett. Ja, na jó van, a Cérnagyár híreink. Jó srác. Jó gyerek, az nincs vele baj. De még volt valaki más, nem a PSG Oglia, ő nem tud beszélni. Itt ez, nekem nincs bajom, én sem tudok, de hogy... De ott verekedni kell. De műsorvezető, az beszél, nem műsorvezető, a Gogli. Nem, verekedni fog. Jó, azt lehet, hogy tud. Jobban, mint beszélni. Úgy elképesztő, hogy az internet mit adott a tévének. PSG Oglit, a Mobilfox Rolit, uh-huh. Henry Kettnert. Bóditesók. Bóditesók. Azért nem tudom, azért lenne mit kicsit felzárkózni itt azért. Azért vannak az interneten normális emberek is. Már hogy nekünk lenne hova felzárkózni, ezt hát azt mondom, hogy azért jó, de gondolom, aki meg, akinek meg az interneten teljesen releváns tud maradni, az meg minek menne a tévében. De közben a tévében... Ez most a Radics Fetire mondod. Persze, mert ő nem sem videózik. Nem, de az más, most elmegy, gondolom, itt a Janka sem fog tévé, nem tudom, de hogy én azokról beszélek, akik már rendesen átmentek a tévébe. Gondolom, a Radics sem fog átmenni a tévébe, hanem most elmegy boxolni egyet, azt kész, de hogy vannak, akik így, mint a Dancsó, aki kipróbálta magát, nem jó pénz van a tévében, ezt nem is mondom, hogy nincs, de hogy van, aki viszont egy az egyben inkább átment oda műsorvezetni, inkább ott szerepelget, mert be kell kerülni a körökbe, ha megvan pár producernek a számod, aztán oda nyúl érted, hogy akkor jó van, akkor ő már bevált abba, akkor átviszem másikba, aztán ott lehet ragadni ebbe a körökben, és akkor már mehetsz a Starban, ennyi. Fan VIP, nem tudom mi a párom, franc tudja, miken tévéadások, nem tudjam mazzani. Izébe is vannak, akik az internetről beugranak, de aztán nem maradnak a tévébe, a árulókba. De az más, az egy... Ja, hát ezek ilyen, ez a box is ilyen, gondolom, hogy így beugranak, aztán lehet, hogyha valaki, látod, a Noár is megnyerte, aztán ő nem tudom, hogy tévébe nyomatja, amúgy ő nyomatja, nem? Jó, mondjuk ő nem influencer igazából. Hát ő így szétfolyik ezen a paletten. Most összefolyt az internet meg a tévé. Már nincsen ilyen éles határ. Vannak, akik itt is, ott is, van, aki átment. Most már összefolyt a kettő. Már nehéz követnem. Tudod, hogy miről lehet tudni, hogy ki az igazi tévé, és aki Story magazinban szerepel? Mert már lehet, hogy már volt ez is a Story magazinban. Heriket? Lehet. Ő volt, szerintem. Igen? Persze, de ő neki a saját elmondása szerint ugye ez volt az álma, hogy ő ilyen celebritás, tévébe szerepel. Ha boldog, akkor én is boldog. Ugye. Reméljük, hogy minden teljesen olyan, mint amilyennek képzelt. Én örülök, hogy az emberek megtalálják a boldogságunkat. Legalább tudják, mit akarnak. Jó lehet. Na! Nézd, csak azt tudjuk, hogy az emberek mit akarnak. A minden ember mit akar. Lehet, hogy kéne egy pankutya koncert. Sziasztok! Ez az Aranybulla című szám. Hát ez azért epiknek tűnik. Már volt is a koncert. Ez a peak AI. Erre lett az egész kitalálva. Ezért kellett annyi Will Smith spagetti evést degenerálni, hogy végül ezt a pamkutya koncertet legalább valahogy meglássuk. Elképesztő, és most azt mondták, hogy itt van, nézd, a pamkutya, én csak Instán láttam, pedig itt vagyunk egymás, mert 5 méter, és nem is tudtam erre a koncertről. Bekapcsoltam a Instagramot, és erről beszéltek, hogy koncert, mondom, ez van vicc. És nézd, itt TikTokon megosztották, és 170 ezeren lájkolták, 10 ezeren szólták hozzá, 1 millióan megnézték ezt a videót, úgyhogy úgy tűnik, hogy az emberek... Jó, mondjuk azt a jegesmedvéset is megnézték 1 millióan, tehát tegyük hozzá. Igen, de ezt nem... Hát jó... De azért, hogy mi ez? Vagy elméletek, tele van most ilyen pamkutya videók. Mondjuk nekem még mindig a kedvencem a pamkutya mémek közül, amikor a ilyen kiragadott dolgokat. Amikor apád szól, hogy gyere 5 percre segíteni. Nekem az volt a kedvenc internetes trendem amúgy. Édes Istenem, azért küldjétek el nekem akkor is Csokker Instán a kedvenc pamkutya kiragadott és átcímkézett hülyeség videótokat, mert ez én is nagyon szeretem, ez a parádés. Igen. Szóval pamkutya koncert lesz lehet? 2026, hogyha minden igaz, ugye? Igen, de hol? Én azt mondom, hogy ha már ekkora az érdeklődés, mondjuk ez nyilván most óriási hype, de 3 saját számokon, vagy 4, nem? A paródiákkal együtt már kijön egy koncert. A paródiákkal együtt biztosan kijön egy koncert. Figyelj, én elmegyek erre is. Elmegyek, támadok mindenkit, hogy összeveresse magát, vagy hogy koncertezzen egyet. Összeveresse magát. Ja, nem, hogy már hogy nyerjen, arra gondoltam. És... Ja, hogy ja, értem. De hát én azt hittem, hogy ők már eléggé maguk mögött akarják hagyni ezt a zenés palódiás korszakot, de ugye, hogyha meg lehet telíteni egy MVM Dome-ot, akkor egyedi élmény. Ugye az MVM Dome-ot, amit a harmadik MVM Dome az Ariana másfél óra alatt lett szólva, itt a harmadik. Épp apad, ugye, mint ahogy a Lentúl mondta. Nagyon jól nagyon látja apad. Lentúl, igen. Igen, amikor apad, hogy egy harmadik MVM Dome-ot is másfél óra alatt eladsz. Hát ilyen a Tóth Gabinak is. Igen, igen, ilyesmi, igen. Aki most ugye visszament a tévébe. Tóth Gabinak is van egy új videója. Tényleg. Érdekes. Orbán úgy látszik, arra van ideje, hogy mindenki elfotózkodjon, de nem, hogy nyilatkozna mondjuk egy sajtóorgánumnak, ami tőle független, ott is. Hát a Hont Andrásnak nyilatkozott. Ja, ez elég is, igen. Persze, hát az örökre. Onnan lehet tudni, hogy ő független, ugye? Igen. Ne írjatok már ennyi rosszat róluk, nem győzöm lájkolni mind, írja Böbő. Fia, Tóth Gabi, örülök, hogy megtalálta a számítását, visszavették a pártba. Azért megnézném azt a jelenetet, amikor a Tóth Gabi megjelenik egy fideszes gyűlésen, és ott a Muri Enikő is, hogy milyen egymás, milyen pillanat társukat vetnek egymásra, de majd ki fognak rakni egy közös képet, hogy jaj, mekkora barik vagyunk, jaj, mások meg össze akarnak ugrasztani minket, miközben nézzétek, mekkora barik vagyunk. Nem szép, amit a Somogyi szokott mondani a Muri Enikőre, hogy Póth Gabi. Igen. Ja, még akkor azt nem mondtuk, hogy igaz, nem csak a Bohár, hanem szerintem csomóan írtak ki. A Megafon rászállt a Radicsra, úgyhogy... Ja, ezért láttam a Apáti Bencénél. Ott is? Igen, igen. Mielőtt rátérünk a naptelepülésére, Ádám. Nagy elmaradt. Oké. Várjál, ja, még be akartam mutatni. De már így is késő. Tudom, csak be akartam mutatni egy szolgálati közleményt, ugyanis elmentem a Békás-megyeri lyukhoz. Ez miért így nyílik meg? Jó, van ez így. Elmentem a Békás-megyeri lyukhoz. Aha. A foci után hazavittem a szíszt, és nézd meg, gyönyörű. A bálványfa, amit láthattunk, hogy tavaly levágtak belőle, ugye itt volt... Ilyen gyorsan megnő. Talán a kutyapárt rakott ki oda valami szét, hogy Attila király sírja ásatása, de igen, amúgy a bálványfa az nagyon durva, az egy év alatt több métert tud nőni, és amúgy de, látod, de volt vágva, és így kihajtott. A Békás-megyeri lyuk él is virul, mindenki megnyugodhat, nem sikerült megjavítani. Ugye itt az egyik barátunk, amikor oda költözött 10 évvel ezelőtt, azóta figyeli, hogy hogyan alakul, és néha beszoktuk mutatni. Akarok erről egy ilyen doksi filmet, egy másfél órásat. Ez tényleg jó lenne. Miért nem tudnak a hatóságok semmit se kezdeni ezzel a víznyelővel? Amúgy a háttérben sajnos egy hajléktalan alszik, ez azért nem látszik szerencsére túl jól a képen, nem akartam őt fényképezni, de borzalom. Ez egy, hát ugye Karácsony Budapestje? Nyilván az országban mindenhol minden a legnagyobb rendben van, ez az egyetlen Békás-megyeri lyuk, meg a Pride-ra költött pénz, az a probléma az országra. Figyelj, amúgy én ezt kíváncsi vagyok, hogy hova fut ki. Szomorú nap lesz, amikor betömik. Szerinted elnyelheti Budapestet a Békás-megyeri lyuk? Szerintem igen, de még inkább csodáljuk, hogy a természet. Meg így jó látni, hogyha egyszer valamiért olyan zombi vírus lesz, akkor ez gyorsan a természet utat fog törni magának, és átveszi a dolgokat, és örülök, hogy a Békás-megyernek is van legalább egy látványossága, nem? Itt jól látszik, hogy milyen szépen megfér egymás mellett a természet és az ember. Jó, van ez így. Nap települése. Nap települése pont Netlify. Mi Netlify? Netlify.app. Ott láthatók a nap települései. Legutóbb ugye Rémen jártunk. Ugye bár, és Ádám most egy kicsit puskázhat, hogy megnézzük, hogy esetleg tudunk olyan megyébe menni, ahol még nem voltunk. De látom, hogy megint nem arra vagyunk. Nem, Ádám. Amit az ösztönöd diktál. Tessék, Nógrád. Nógrád Sipek. Nógrád Sipek. Az első Nógrád megyei település egy kis befolyásolásra sikerült Ádámnak megtalálnia. Már tudtuk, hogy Tolna megye úgy tűnik, hogy létezik, legalábbis a Google szerint. Ugye nem vagyunk teljesen meggyőzve, de ott már egyszer sikerült Miclát behúzni, de Nógrád Sipek. Ez egy szép felújított hely, azt gyönyörű buszmegálló, virágok mindenhol. Hát ez egy szép helynek tűnik, szép környezet. Nógrád megye amúgy gyönyörű. Azt mindenki tudja, aki már járt arra. Nógrád megye! Nézd, van temető, Triál Aréna. Van Triál Aréna. Hát ez szokott lenni, azok menő dolgok. Van vendégház, az hát aréna az talán. Ez hát kicsit... de itt triálosoknak egy aréna. Ez azért nem rossz. Hát ez fasza. Régen volt egy Motocross Madness, vagy milyen játék, én azt nagyon szerettem. Feelinges volt, hogy folyamatos ugratgatni. Vagy mi volt még az, amit mindenki játszott? Motocross Madness volt, amikor így hogyha kimentél a térkép széléről, akkor így kilőtt. Közönség segítsége. Motocross Madness 2, ez az. De nézd, van focipálya is. Corona Presso, itt is az a nem... Igen, nézd, naplementés kép. Azért, ez nagyon szó. Itt nagy művészek vannak amúgy, várjál. Mi ez, az apokalipszis? Nem. Vagy ez egy timelapse? Valami. De nem, ez csak valami izéket, színeket buherál rajta, nem? Jó az. Szépen néz ki. Figyelj, egész egyenes, alig van rajta vakontúlás. Na szóval, Nógrád Sipek, gyönyerű hely, menjetek el, nincs is messze. Menj föl, légy szíves a nógrádsipek.hu-ra. Van ilyen. Addig én megnézem, hogy a templomnak van-e tornya. Nem megyek föl, mi van ott? Menj föl. Van étlapja a település? Nézd, ez most pont a múlt heti, oké, ott az e-heti étlap. Ma szerda van, paradicsomleves van, csirkemáj pörkölt és párolt rizs. Szerintem ez korrekt, hogyha akkor nézitek, tehát vágottat nézitek, akkor tarhonyaleves, vagdalt, pogácsa, sertéshúsból, és paradicsomos káposzta főzők, hogyha valaki esetleg szeretne Nógrád Sipeken ebédelni. Csak osztogatják az utcán, vagy mi? Nem tudom, de miért? De ennyire kurva jó, hogy ki van írva az étlap. És update-elve van ott. Igen. Ez fantasztikus. Itt rendes falunapi rendezvény elmaradt. 2023-ban. De azt hinnéd, hogy nincs frissítve, de az étlap, az friss. Igen, van itt minden. Én azt nagyon támogatom. Szevasztok, Nógrád Sipekiek. Nagyon sok videót fogunk megnézni, csak az Aranyosi Péterrel kapcsolatos rasszista vádakkal kapcsolatban még úgy gondoltam, hogy talán érdemes emlékeztetnünk azokat, akik felszólalnak, hogy minthogyha Bayer Zsolt 2006-ban állatoknak nevezte volna a cigány honfitársainkat. Igen. Igen, és a mai napig fönn van a Cigány Diszka című cikke a Magyar Nemzeten. De úgy, hogy igazából... Nem úgy érti, hogy mindannyian állatok vagyunk, nem? Úgy érted, mint a... Hát így vannak a növények, vannak a gombák. És az állatok, országa. És az állatok, és akkor mi is inkább oda tartozunk, mint a növényekbe, vagy a gombákba. Nem erre gondol? Nem, arra gondol, hogy le kell lőni őket. Erre gondolt? Igen. Ezt így mondta? Hát így írta. Úgyhogy szerintem ez azért sokkal problémásabb kijelentés. És milyen díja is van? Kossuth díja, meg minden. Ő neki nem lovakkeresztje van? Az is van. Akkor most visszavonják a lovakkeresztjét? Magyar Érdemrend lovakkeresztje. Már ezt már azután kapta meg, hogy ezt mondta. Igen, 10 évvel utána kapta meg. Hát ez érdekes. Hát valakinek mindent szabad. Bájer Zsolt 2006-os cikke. Ez tényleg fönt van. Nyilván itt a gyilkosokra érti, de mégse futtatja ki erősen arra. Tehát ez most érted, hogyha valaki így akarja ezeket értelmezni, akkor már érdemes az összes ilyen megszólást így értelmeznie. Közben lezárult a vizsgálat az újdörögdi gránát tragédiával kapcsolatban. Ugye az Indexnek adott interjút a honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf, aki erről elfelejtett bármit is érdemben mondani. Annyit tudott mondani, hogy akkor ez már az ügyészség előtt van, tehát akkor valószínűleg itt a vizsgálatnak vége van. Nem sikerült meggyanúsítani senkit azzal, hogy ki a felelős azért. Senki sem hibás. Mármint, hogyha valaki olyan lenne hibás, akit nem szeretnének, hogy hibás legyen, akkor... Tehát, hogyha valaki mondjuk egy területért felel, mondjuk egy miniszter. Viszont az azon a területen történt esetekért, hogy senki más felelős nincs, akkor ő neki érdemes válni a felelős, vagy vállalhatná, vagy így lehetne azt gondolni az ő felelős? Nem ebben nőttem fel. Nem tudom, az milyen? Ilyen létezik? Nem szoktam hozzá ezt. Ügyintézői felelősség, az a legfontosabb, az... nem? Szerintem igen. Akivel történt, azt rakják börtönbe. Á. Mert még rossz hírét keltett a honvédségnek. Hát esetleg azt lehetne, mert ugye tehát úgy van, hogy minél magasabban van valaki ranglétrán, ugye annál több pénzt kap, hiszen annál kevesebb a felelősség. Ez pontosan így van. Ez jár, juttatás, kevesebb felelősség. És a legkevesebb felelőssége Orbán Viktoréknak van abban, hogy mi van az országgal, mert sem tudok mit csinálni. Nem az ő hibájuk, hogy mindenki másé. Hát ez van, Brüsszel. Igen, de nem azt hozták ki azt, hogy ha nagyon valakit nagyon meg kell gyanúsítanunk, akkor valószínűleg ez Brüsszel és Magyar Péter hibája. Amúgy. Hát vagy az ukránoké. Hát náluk van egy csomó fegyver. Most már, de mi adjunk ötleteket a propagandának? Hát azért mégis. Talán ez az ötletért nem kell kiszámláznunk semmit, hogy mindent rá lehet kenni az ukránok. Igen. Szerencsére nem tőlünk származik. Rendben, egyéb híreink. Karácsony Gergely pedig beszámolt arról, hogy jogvédelmet kapott a város, a főváros, úgyhogy elvileg vissza kell utalni a kormánynak a 10 milliárd forintot, amit inkasszóztak. Vajon visszafogják? Meglátjuk, szurkolunk. Hogyha van erre egy jogerős ítélet, akkor esetleg azt végre is hajthatnánk. Betartja a törvényt az állam. Igen. Ezen kell izgulnunk. Elképesztő. Ez a kérdés. Igen. Tehát az, hogy a főváros működjön, mondjuk az azért tegnem nem egy rossz dolog. Nyilván tudjuk persze, hát a Karácsony elherdálta a pénzt, ugye hát mire a tanácsadókra, meg nem tudom, azt tudod, hogy mire nem herdálta el a pénzt? Átláthatósági szobára. Arra biztos nem. Hát inkasszóztak most, hogy csinálni egy szobát meg. Ebből lehet, hogy kijönne. Én javaslom, ezzel még mindig tartozik a Karácsony Gergely vezette városvezetés. A 2019-es ígérete volt, hogy lesz egy szoba, ahol majd lehet kutakodni a város ügyeiben, és hogy átlátható lesz a működés. Úgyhogy ez sok sikert kívánok. Félnek, hogy miért megnyitnák a ázsatani beköltözni oda. Igen, vagy ugye a, nem tudom, mondj már egy oknyomozó újságírót, a, nem tudom, a magyar nemzetes, hogy igen, egy jobb oldali ok. Mr. MediaWorks. Jött ülne, és így úristen, ez egy csomó iratot kell átnézni. Fú, mennyivel egyszerűbb csak a hasamra csapni. És mi most átnézek egy rakás iratot, keresem az összefüggéseket, hónapokig nyomozzak. Hát nem ehhez vannak szokva. Biztos van itt is gond, majd ezt kiderítik a ácsdanék. Azt is. És akkor lehet mutogatni. A Direkt 30, mindegy. És akkor majd mi is felhasználjuk azt, amikor, de hogy nehogy mert nekünk elmegy sem munkát. Elolvasni dokumentumot. Ja, azért nem lehet ezt tényleg. Hagyjuk meg ezt a hanyatló független média ópiumának az oknyomozást. Rendben, közben amúgy van helye annak a pénznek a költségvetésben is. Ja, nem zárt be még a parlament. De most megint meg kell szavazni a 2026-os költségvetést, Ádám. Egy kicsit talán itt érdemes visszamenni, mert már itt most. Kálmán Olgát tört, hogy mennyire nagyra tartom a munkásságát. Itt tényleg egy érdemi dolgot kérdezett Orbán Viktortól, úgyhogy ezt is hallgassuk meg hozzá. Hogy van az, hogy minden családtagja az önkormányzása alatt lett sikeres vállalkozó? Nem előtte, pont akkor. Ismertesse meg, és hitesse el az országgal azt, hogy ehhez önnek nincs köze. Tartom a korábbi elveimet, üzleti ügyekkel a magyar miniszterelnök nem foglalkozik. Ezt jól megmondta. Tehát itt tenném hozzá, értem én, hogy ez már ezerszer meg lett kérdező, és ezerszer elmondta rá Orbán Viktor pont ugyanazt. Szerintem ilyenkor, tehát azt, nézzük meg azt is, hogy Kálmán Olga ezt csinálja, megkérdezi a miniszterelnököt erről, Ungár Péter mit csinál? Tehát, hogyha esetleg véletlenül valaki valamilyen olyan munkát végez, amivel nagyjából, amivel megbíztuk, hogy csinálja a parlamentben, ha már ugye benn van, akkor azért talán érdemes, még hogyha DK-s, még akkor is kiemelni. Igenis, hogyha valaki meg van választva, vagy adja vissza a mandátumát, vagy végezze a dolgát. Ez ugyanúgy szól, amúgy értem, hogy a Fegyőr már nincs a parlamentben, nagyon sajnálom, meg a Momentum, nem mindenki saját önszántából nem mehet be mindig a parlamentbe, de kívül is lehet amúgy végezni a munkát. El lehetne végezni, lehetne csinálni valamit. Az, hogy csak így feltett kézzel így ízét hanyat tesünk, hogy mi ki vagyunk erre fizetve, de hát majd a Magyar Péter majd 300 napon belül most már mindent megold, ez szerintem nagyon-nagyon szomorú hozzáállása ez a munkához, ami mindannyiunk közös életéről szól, és amivel megvannak bízva ezek az emberek. A rendkívül ülésen elfogadták a 2026-os úgynevezett háború ellenes költségvetés. Háború ellenes költségvetés. Hát nem a béke költségvetés a 2025-ös? De ez meg a háború ellenes, Ábel. Mit nem értesz? Mi az, hogy háború ellenes költségvetés? Nem lehetne az a költségvetés, nem, hogy rohadjon le Magyarország költségvetés. Megakadályozzuk szegénység ellenes költségvetés. Igen. Társadalmi olló ellenes költségvetés. Társadalmi olló zárási költségvetés. De ez miért háború ellenes költségvetés? Most értem, hogy vannak háborúk, de hogy azért vannak fontosabb problémák most Magyarországon belül is, amit meg kéne oldani, nem? Amúgy azt mondta a miniszterelnök úr, hogy nem szegénység ellenesnek kell lenni. Hogy hát gazdagság mellett. Nem gazdagság ellenesnek. Aha. Úgyhogy a szegénység ellenes költségvetés, az lehet, hogy valójában az. Szegény ember ellenes. Hát igen. Például az lehet. A kormány jövőre 4,1%-os GDP növekedést tervez. Hát idén is terveztek dolgokat. 3,5 és 6 közé lőtte Orbán-tól. Állítólag ugye lehet, hogy 0,5% lesz. Jó esetben. 3,6%-os inflációval és 3,7%-os költségvetési hiánnyal számol. A kormányzati beruházások az útfelújításra és néhány futóprogramra koncentrálódnak. Ezeken kívül nem lehet jelentős új beruházásokra számítani. És mit, hogy fog növekedni a GDP? 2024-ben a kormány 37 alkalommal faragotta már elfogadott büdzsén. 37 hetente? Jó van. Az országgyűlés eltörölte az egyéni képviselők választási kampányára fordítható összeg felső határát. A döntés értelmében nem lesz elszámolási kötelezettségük sem. Így a gazdagabb vagy gazdagabb támogatókkal rendelkező pártok és jelöltek jelentős előnybe kerülhetnek. Nem volt eddig elég előnye, úgyhogy van egy rohadt sok oligarcháda, de lesz, hogy ma annyira szarul áll a Fidesz, hogy azt mondja valamelyik oligarcha, hogy nem fog pénzt égetni, Vittya. Nem lehet, hogy ilyen? Ki? Az oligarcha? Hát azt mondja, hogy én nekem már van pénzem, itt a pénzem. Ezek nem oligarchák, Ádám, ezek érted, hogy ezek nem úgy működnek, hanem ezt, akkor... De ezt értem, amit akarsz mondani, de attól már mondhatja, hogy figyelj, te teremtettél, és leszarlak most. Megpróbálhatja, csak másnap szerintem börtönbe megy. Hát, nem tudom. Szerintem kár azt gondolni, hogy itt nagyon önállók ezek a szereplők. És amúgy nyilván valamennyire igen. Jó szerintem ez a felvetés, hogy de ezek inkább úgy fognak kinézni, hogy másnap a Tiszában vannak, mert azért a politikai védelemhoz kelleni fognak. Uh-huh. Majd erre kell odafigyelni, hogy ennél a rendszerváltásnál vajon hány ember fogja átmenteni magát, kik lesznek azok, tehát hogyan kell lerúniuk mondjuk ezt itt a nemzet előtt a bűneikért a benzumukat, mi lesz? Hát ezt majd meglátjuk. Mondjuk, hogyha Mészáros Lőrinc amúgy ezt a vagyonát visszaadja, akkor szerintem lehet beszélni arról, hogy hogyan kezdjünk el újra közösen dolgozni. Amúgy utána le is ülhetnék ugye a bőriben, akinek le kell az éveiket, az még jobb lenne, de szerintem ugyanúgy, mint ahogy a 89-90-es rendszerváltásban nem sikerült megakadályozni, hogy némelyek átmentsék a hatalmukat. Szerintem kár azért arra számítani, hogy most se lesz olyan, tehát hogy most teljesen tiszta rendszerváltás lesz. Szerintem valószínűbb a másik verzió. De oké, minden, tehát van pénz. A testvére vízumbizniszével kapcsolatban is azt mondta, hogy forduljanak a rendőrséghez, gazdasági ügyekkel nem foglalkozik, nagyon jó, köszönjük szépen Orbán Viktornak. Van egy másik sztárparádé, akivel sikerült összefutni a 444-nek. Ő volt, aki a kegyelmi ügyet megírta, ugye? Úgyhogy ez Kaufmann Balázs. Különösen jó kis találkozói. Hát a Kaufmann Balázs azért vigyázzon magára. Túl sok embernek valószínűleg már szúrja a szemét. Nem tud megállni. Lehet, hogy van a telefonján egy kis pegazus. Hát egy-kettő, igen. Már egymást figyelik meg a pegazusok a telefonján. Viszont a mai vendégüket kedden olyan nagy érdeklődés övesz... Na... Nem akarok. Mire akartál kitérni, Ádám? Arra, hogy milyen színű pólókba, ingekbe jöttek az emberek? Milyen sokszínű a társaság, nagyon sokfajta színű ruhájuk van. Ebből is látszik, hogy ez egy demográfiailag színes társaság a Fidesznek a szavazóbázisa. Egy széles spektrum. Igen, sok mindenféle színű póló van rajtuk. Hát a Fiatal Demokraták Szövetsége, ahogy látjuk. Egy államelnököt mindig nagyon nagy örömmel köszöntünk. Fú, de elfáradt már az egész. Itt fáradkodnak egy színpadon, fáradt nyugdíjasok előtt. Hogy tényleg, hogy jól az Krisztusom, mennyire elfáradt már ez a Fidesz. Úramisten, de fáradt és unalmas is. És egyszerűen már nincs benne az a lendület, ami kéne. Nem látom azt a lendületet, igen. Nem a mostani köztársasági elnökben van? Aki... Mi a neve? Súlyog Tamás. Ja, igen, a szatyor. Híre szimpatikus, hiteles, és biztos vagyok, hogy valamennyi temesvári nagyon kedveli őt. Hát akkor még kellett lemondani, ennyire szimpatikus, hiteles, és mindenki hiteles. Kedveli. Bocsánat, a hiteles a kulcsszó. Másodszorban tudtam már egy és fél éve, ez az első ilyen nagyobb méretű fellépés. Ja, mi is történt? Egy másfél éve, nem is tudom, emlékeztem. Megbotott, és beverte a nőszét, a térdét egy asztalba, vagy valami ilyesmi volt. Valami volt. Volt a legnehezebb pillanat szerep államfői. A tanácsköztársaság, mi volt a legjobb a tanácsköztársaság, a Fidesz, a demo... Hát, ha stílusos akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a kegyelmi jogkör gyakorlása. Ah, de vicces volt, hogy felmentettem egy pedofil segítőt. Nevessünk már együtt, kedves gyermekvédő keresztény demokraták. Milyen mókás, hogy a családok nevében mindezt meg lehetett tenni, és nem tudjuk a mai napig, hogy ki hogyan súgta a fülébe, milyen kapcsolata van esetleg... Miért nézett úgy, mint a Balog? Oké, de hogy milyen más kapcsolata van ennek a pedofil segítőnek, ami ugye tehát az Orbán Viktor rokonságából valakivel ugye volt közös képe, meg közös nem tudom, valami eseményen ott voltak, és akkor az a kép úgy lekerült, meg az a cikk az átíródott, de aztán visszakerült, meg visszaíródott. Tehát, hogy akkor mi? Tehát, hogy működik ez a rendszer, Novák Katalin, amit te kiszolgáltál, és a köztársasági elnökünk voltál, elvileg ugye a nemzet egységét kellett volna megtestesíteni, de helyette a NER egységét sikerült, vagy a NER egységét különböző pedofil mentegető emberekkel? Nem tudom. Sikerült ezen a nehézségeken 1,5 év alatt túltenni önmagát? Milyen nehézségeken? Nem kell dolgozni, és fizetést. Meghurcolták, nem érted? Csak azért, mert egy pedofil segítő embert kihozott a börtönből. Már azt se lehet. Már eljutottunk oda, hogy már mennyire sajnálnom kell. Azt arra, és utána az volt a méltó büntetése, hogy mostantól munkanélkül kapja tovább a fizetését. Uramisten, ez szörnyű lehet. Hogy tudta feldolgozni ezt a szörnyűséget? Hogy csak úgy hátradol, és 5 milliót kap havonta. És tábot. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem egy pokol érdekel másfél magam. Ilyen a pokol. A pokol az ilyen. 5 milla így a zsebbe, 5 így utazgatsz így a világba. Hogy lett? Így beszélned kell, hogy szerintem amúgy jó lenne, hogyha több gyerek születne? Szerintem az kurva jó lenne. Tessék, akkor itt van egy kis békönt tekertünk a garnélára, meg itt egy ilyen nagyon szépen megfűszerezett kagyló, ezt így szürcsölt ki ebből a kagylóhéjból, és akkor itt van a kaviár a másik asztalon, hogyha esetleg érdekelne, itt a kis kovászos kenyeredre kenj rá egy kicsit. Ez maga a pok. Hol? Ez borzalmas lehet. Most mindenki hagyjon. Tudod, mi lehet főleg nehéz nőként a politikában? Azt elhiszem. Nőként. Azt amúgy biztos vagyok benne, hogy nagyon és nehéz. És még basztatják emiatt is. Csak most... Amúgy berakta ezt az interjút a Barna, már addigra láttam, de csak az tudott eszembe jutni nekem is, az a Leave Britney Alone gifet ráküldte. Szegény, miért nem tudják már békeadni, mert mindent megbűnhődött már. Azért ez egy nagyon emberpróbáló időszak volt, ez a második év. A szívemben tört facsarni. Amúgy én elhiszem, hogy az emberileg ez nagy megpróbáltatás, csak ugye miért nem vallja meg a bűneit? Az nem segítene? Az nem segítene, hogyha így mindenkinek így elmondaná a népnek, akit szolgált, akit képviselt, hogy figyeljetek, ez így működött ez a rendszer, elcsesztem, hogy ennek a rendszernek a része voltam. Hadd térek már vissza így az országhoz, így az ország népéhez. Ő azt mondja, hogy ez az ő hibája, és elviszi a balhét. Nem mondom azt, hogy amikor a napi hálaadás mondtam erre kelette, akkor nem volt olyan nap, amikor egy picit nem gondolkodtam volna. Rajta, hogy feldobom azokat, akik még benne van. Olyan nem volt. Olyan nem volt. Mi is az, amiért még most ma hálát tudod? Ezután a mi az, amiért hálát tud adni, amikor ott a családja, ott a politikai közösség, ami nem vetette ki magából, védik őt, megpróbálják még mindig nyomni, hogy minél több helyre el tudjon jutni, van egy csomó befolyása, rohadt sok pénze. 10-szer, 15-ször annyit keres, mint az átlag magyar. És már dolgozni se kell. Semmit nem kell csinálni. És hogy egyszer nem tudja képzelni, hogy miért lehet hálás ebben az életben. Nehéz lehet. Miért megpróbáltuk megkérdezni Novák Katalint a kegyelmi ügyről és lemondása körülményeiről, hiszen ezekben a témákban még mindig számtalan megválaszolatlan kérdés van. Amúgy bocsánat, hát, csak hogy a világ leghitványabb videója, Gyurcsány Feri elmegy az Lajoshoz, azt megveregeti a vállát, hogy ezért kusoljon már, takarítson ki. De legalább a Feri bemutatta, hogy van emberek élnek így. Novák Katalin, kosztüm, ott a makkos cipős emberek, üzét. Stáb. Igen, csak így. Ott a nagy csokor virággal megy kávézni, ez van, így élnek az emberek. A Novák Katalin ennyit nem csinál meg, hogy egy embert kivakarjon abba a szerencsétlen helyzetből, amiben a társadalom egész egyszerűen nem képes kimenteni belőle, mert nem elég szolidáris. És nem is a társadalom nem elég szolidáris, az állam nem az, az állam működése. És akkor Novák Katalin pedig elmegy, nem tudom, Indonéziába arról magyarázni, hogy hány gyerek hogyan kéne, hogy szülessen. Elképesztő. Elképesztő. Ezsőjük a azt mondta, a politikában nem tér vissza, de ezek szerint akkor a közéletben ezen túl lehet néha majd látni önt és hallani? Ez hol van? Temesvár. Tudom, kaptam ide egy meghívást, és ezt örömmel elfogadtam. Szerintem kapna a Partizánba, és ezt örömmel el fogja fogadni. Ide is amúgy bármikor eljöhet Novák Katalin. Jövő héten vendéghét. Ez egy beszélgetés volt, amin jó szívvel vettem részt. Ennyi. A jövőben vállal majd bármiféle közpolitikai szerepet? Nem tervezek ilyesmit. Fopá Péter azt mondta, hogy önt... Most nem szeretnék interjút adni. Néhány dolog. Most épp nem szeretne. Lehet, hogy másfél óráig válaszoltam folyamatosan kérdésekre, úgyhogy az a kérdés, amit majd menjek itt a vendéglátóimba. Hát csak a sajtónak nem szeret. Ja, hát igen, pedig ugye közpénzből él. Hát lesz még van, aki ezt elfelejtette. Most. Igen, csak hogy arra a kérdésre még mindig nem válaszolt, hogy egészen pontosan milyen körülmények között kapott kegyelmet K. Endre. Én azt gondolom, hogy ez egy... Tiszteljük a... Takarodjatok meg. Tisztelet. Hogy a tiszteletet. Adjuk már meg a tiszteletet annak, aki kiment egy pedofilt, a segítőt a börtönből. Hát, hogy nem? Azt mondta, hogy többet nem szeretne, jó? Én nem tudom, hogy önnek ez a helyzet, ez miért jó, és ugyanazt a kérdést feltehetik századszorra. Aki játssza itt az állítatos Tóth Gabival együtt találtam, ja, én vagyok itt a nyugodt, én vagyok a jó fej, te meg csak itt zavarsz, és akkor ezt megnézi a Fidesz, és mondja, miért kell zavarni szegényt, milyen jó asszony, nagyon aranyos, kedves, oda még pofátlankodik, ezért nem igaz, nem tudják békén hagyni. Csak itt a lényeg az, hogy még megválaszolandó kérdések vannak, amit nem hajlandó megválaszolni, és minél tovább nem hajlandó megválaszolni, annál gyanúsabb az egész. 99-szer is elmondtam rá a választ, hogy ne kelljen 100-szor ugyanazt a választ ismételni. Javaslom, hogy keresse meg ezeket a kérdéseket, és nézze meg, hogy miket válaszoltam rá. Nagyon szívesen válaszoltam. Okay. Van azonban új, abszolút. Nincs, úgy tűnik, nincs. Önt lemondatták, elnök asszony? Köszönjük szépen. Ugye erről is beszélt egy fideszes. Hoppája. A kereket feltalálták. Hoppá. Úgy tűnik, hogy közben beverte valamiből a fejét kamerán kívül ez a kedves úriember. Hoppá, kereket Péter. Mikor találták fel? Jó, köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy elnök asszony meg tudja mondani, hogy Hoppá Péter azt mondta, hogy önt lemondatták, ez igaz? Uram, én hoztam egy rossz döntést, ezt is elmondtam már, és ennek vállaltam a következményeit, és úgy gondolom, hogy erről én többet, hogyha szeretnék. Nem érted, hogy nem mondhatok semmit, mert a családommal fenyegetnek. Légy szíves. Nagyon akkor már mondtam volna, mindent elmondtam, amit az ügyben mondani szerettem volna, úgyhogy az a kérésem, hogy ezt fogadják el, és tartsák tiszteletben. Én is tiszteletben tartom az ön munkáját. Abszolút, csak ön a mai napig 5,7 millió forintot kap az államtól, amellett, hogy egyébként az államfője volt Magyarországnak. Szóval, hogy önnek felelőssége van a nyilvánosság felé is ezekben a kérdésekben. Nem, mert így akkor beszéltünk órákig, hagyjuk. Jó, tisztelettel, feltette a kérdéseit. Én az inkorrektséget nem szeretem, és úgy érzem, hogy... Hát, a zsebébe turkált. Hát ez inkorrekt. Csak ugye az a mi pénzünk. Hát... Ezt nem így gondolják. Most is inkorrekt. Azt mondja, hogy az utolsó volt, kérdése, feltesz az utolsó kérdését, arra is válaszolok, ismét feltesz egy kérdést. Hát, kósás védekezés. Bassza meg, mi az? Használja a csubakkavédelmet. Szeretnék önöknek interjút adni, már adtam volna. Csak köszönöm szépen, és én arra kérem, hogy végezzem is. Ilyes ír. Szerettel a munkáját, én is erre törekszem a jövőben, és ahogy tettem ezt eddig is. Ahogy mondtam, részt vettünk tisztelettel csinálta eddig is a munkáját. Novák Katalin tisztelettel adott kegyelmet a pedofilt segítő embernek. Ezt lássuk be. Tisztelettel. Tehát. Igen, az inkorrektséget nem szereti. Az inkorrektséget nem szereti. A pedofília, ugye? Az egy másik kérdés. Az megbocsájthatóbb. Hát a pedofilok segítése úgy tűnik, hogy megbocsájthatóbb. Még azt mondja itt a Kaufmann Balázs, hogy amúgy az egészet ki fogják rakni a beszélgetést, majd a 444-en megtalálható lesz. Mármint azt a színpadon elkövetett. Színpadon elsír, hogy milyen nehéz volt neki az elmúlt pár év. Hát azért nem lehetett könnyű, az biztos. Biztos van, akinek könnyebb időszaka volt a Matolcsi klánban például. Nézzétek, itt Menczer Tamás mit írt ki? Elküldtem a 444-et a kurva anyjába. Leszarom a sok köcsögöt. Ja nem, ennyit lehet látni ebből. Ja nem, az Magyar Péter. Én 17 percet nyilatkoztam nekik. Videók hamarosan. És akkor itt vannak a videók, de 444, 17 perc, Magyar Péter elküldte őket kurva anyjukba, és leköcsögözte őket. Én nem. Jó szórakozás. De akkor mihez kíván jó szórakozást? Az izgalmasabb lenne, nem? Hát mondjuk ez a stílus az egész. Ember azt hinné, hogy egy kommunikációs igazgató, és tényleg. Kommunikál. Hát nem tudok erre mit mondani. Ott kommunikál a Menczer. Végig hallgattam, és majdnem lefejeltem az asztalt unalmamban. Azt elmondja, hogy a Szentkirályi Alexandrának a videójával teljesen egyetért. Ja, igen, igen. Én elejét néztem, nem tudott semmire se válaszolni igazából. Mellé beszélt végig, igen. Mint egy jó kommunikációs igazgató. Megnézhetjük ehhez kapcsolódóan például az, hogy a vajon rémhír terjeszte Orbán Viktor ez az AI videójával, ugyanis elfelejtette kiírni, hogy ez csak egy fikció, hogyha Tiszára szavaznak az emberek, akkor kitörött a háború. Szóval lehet, hogy rémhír terjeszt már megint ugye, mint ahogy már volt máskor is, és a Szentkirályi Alexandrát pedig, hogyha minden igaz, a Gerencsér Ferenc momentumos képviselő feljelentette közveszéllyel fenyegetés miatt. Úgyhogy meglátjuk, hogy ezeknek mi lesz az eredmény. Amúgy hát, tényleg eléggé kemény. Nem is sejtem. De nézzük meg, hogy a hazugságokról mit gondol például Lázár János, mit szólsz? Úgy terjed még egy videó a neten, de arra gondolom, hát amit most mindenhol kirakosgatnak. Ja, hát szerintem amíg erről bármi bebizonyosodik, addig nem érdemes. Mármint ez a választás elhalasztásos videó, én azt meghallgattam, de szerintem... Azt mondtad, hogy az AI... Szerintem AI hang. AI hangnak tűn nekem. És már a Reddit közössége amúgy elég sok dolgot összegyűjtött ott, ami igen. Miatt kamunak tűni. Nekem csak a hang az, ami feltűnt elsőre, hogy az hát az ilyen AI hang. Ja, kapát, kaszát ne egyenesítsünk. Úgyhogy igen. Aztán persze lehet, hogy csináltak egy AI videót, hogy teszteljék, hogy mit szólnak hozzá az emberek, de ez inkább ilyen média hacknek tűnik nekem. Jó, meg tehát azt se felejtsük el, hogy tehát Orbán Viktornak a legnagyobb álma az az, hogy emberek utcára mennek bebaszkodni ablakokat kövekkel, és akkor utána ő már tényleg akkor biztosan leszámolhat azzal, hogy itt lesznek szabad választások, úgyhogy erőszakosan tek senki nem menjen. Ha valakinek nem érdekel, hogy minél később legyen a választás, az a Fidesz, akinek így megy le a népszerűsége. Hát akkor csináljanak előrehozott választást, érted? Még az is demokratikus. Nem, mert tényleg Magyar Péter kérte. Akkor most van nem lehet. Igen, most nem lehet. De ugye, hát az biztos, hogy a társadalmi támogatottsága az elfogyott a legitimáció a Fidesz kormányzat mögül, úgyhogy akár lehetnének választások. Jó, van ez így. Keresztény értékrendben benne van az, hogy nem hazudunk, és az lenne a kérem, hallgassanak meg. Már ettől fújolnak, hogy benne van, hogy nem hazudunk. Jó van, akkor köszönjük. Ja, és akkor mondanák, hogy köszönjük a Fideszes. Nem tudjuk, hogy kire szavaz, nem tudjuk. Nem tudjátjuk. Igen, lehet, hogy a igen. A kérdésem, hogy ugye ezen a héten kedden volt egy tüntetés Budapesten, a Mandiner vagy az Origó, amik a kormány mondani valóját terjesztik, azok azt mondták például a tüntetésről, hogy csak pár százan jelentek meg. Miért nem ennyire megbízható a kormány média ezeken a felületeken? Nyilvánvaló, hogy hazudni sem helyes, mint olyan sok minden mást sem helyes. Vannak szakmák azonban, amik a hazugsággal, hogy mondjam, kézfogva járnak, a politikus szakma az pont ilyen. De... Hát ezt egy nem megnyugtató, hogy politikust hallani. Nem lenne muszáj. Nem lenne muszáj folyton hazudni egy politikusnak. Hát de ő így tudja, hogy muszáj. Lázár János úgy tűnik, ebbe szocializálódott, hogy igen. Csak így tudja elképzelni a politikát, hogy hazudik. Hát egy politikus. Megértem, hogy Fideszes mit csinálja. Hogy mondjam, kézfogva járnak, a politikus szakma az pont ilyen, tehát a hazugság és a politika nem jár nagyon távol egymástól. Az előbb még azt mondta, hogy kézenfogva. Kézenfogva járnak közel egymás. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan távolságra, ahol meg tudják fogni egymás kezét. Ez bizony, pont olyan. De az ráadásul a kézenfogva járás, tehát hogyha valaki egymás mellett megy, meg valaki kézenfogva megy, a második az egy kicsit szorosabb szerintem. Igen. Például előbb még azt mondta. Az egyiket be is tiltották. A politikai hazudozást? Nem, azt nem. A kézenfogva járást? Hát a két férfi nem, meg két nő, ugye ezt nem szabad, mert az már egy Pride-nak számít. Pride-nak számít. De kétségtelen tény az, hogy minden embernek ebben az országban joga van, tudósításokban arra, hogy objektíven tudjon tájékozódni. Hát, és meg... Joga biztos van mindenkinek, csak nem az a feladata ugye, egy csomó médiumnak, hanem a másik lejáratása, és most erre irányult a kérdés, hogy ti pénzelitek, hogy hazudjanak, hogy van ez tesó? Hogy van ez tesó? Ez belefér a keresztény értékrendbe, amit mindig hazudtok? Szóval mondjuk nyilván az már túl vagyunk, de hogy hello. Joga van, most még lehetősége is, de hogyha majd az a törvény átmegy, akkor már lehetősége nem lesz, meg joga sem. Megpróbálja a helyzetet megítélni. Amikor az én fórumaimról azt írják, hogy 30-an voltak, az legalább akkor a hazugság, mint hogyha egy tüntetésről azt írják, hogy több ezeren voltak, az azt mondják rá, hogy csak 100-an. Tehát, hogy a sajtó hogyan használja fel a... Nem teljesen, mert a 30 a 70 helyett az más, mint a 100 a 30 ezer helyett. Hát ez kicsit más, igen. Nem tudom, kiért, hogy 30-an voltak. Nem tudom, csak mond valamit, hogy szerinte így felítettek, aztán lehet, hogy ez nem is létezik. A lehetőséget a sajtó, mint hatalmi ág, azt tudom a fiatal embernek Szilárdnak javasolni, amit nekem mondtak a szüleim. A szüleim azt mondták, hogy az újságok általában hazudnak. Takarodj! Nincs igazság! Lázár János azt mondja, nincs valóság, nincs igazság. Hazudnak, de... Akkor ő most hazudott? Ő nem újság, de hogy ez... De politikus. De mondjuk egy politikus, aki azt mondja, hogy a politikusok hazudnak, és az újságok hazudnak, amit mi fizetünk. Most akkor várj, akkor ő is hazudik, hogy hazudnak? Oly, várjál, most belekavarodik az ember, de hogy itt anomáliák vannak. Nem néz ki jól, nem, hogy igen, a lapok, amit mi tartunk fönn, hazudnak, és akkor azért hazudnak, mert ezért tartjátok fent őket, szóval igazából ez tényleg nem egy törvényszerűség, de hát így úgy csinál, mint hogyha ez, hát ez sajnos nem tehetünk, nem tudunk mit csinálni, ez csak így működhet. Kényszerpályán van a Lázár János, muszáj hazudni, úgy tehát, hogy minden politikusi megszólalás az hazugság, nem minden politikai megszólalás hazugság, nem igazság hazugság. Igen. Ez volt az általános hozzáállás a szüleimnek, és ezért legyek óvatos, és a saját szememnek, a saját szülemnek, meg a saját tapasztalatomnak. Ja, és nagyon hagyjál békén, ettől vagyok ki, ez a saját szememnek higgyek, meghaladtuk már, ebből lesznek az összeesküvési emletek, ő nem hiszel semmit, amit nem lát a saját szemével, nyilván egy nagyon sok dolgot nem lát az ember saját szemével, vannak emberek, akik lehet, hogy jobban is értenek hozzá, úgyhogy ebből van az, hogy nem hisz az ember a baktériumokban sem. Én nem látom ám amúgy a gravitációt. Itt van? Hol van? Nincs, akkor nem létezik. Amúgy ugye lehet, hogy nem létezik, mert hogyha lapos föld van, és ugye úgy van, hogy így 9,81 méter per szekundummal egy irányba közlekedik, akkor lehet, hogy csak ugye amilyen. Hát akkor lehet, hogy az lesz. Igen, de hogy ez az olyan Facebook nyugdíjasok, akik a legdurvább összeesküvés elméletekben vannak benne, meg nem csak nyugdíjasok, hanem mindenféle ember, akik ezeket egymás után befögik fel a hülyeségeket, azok szoktak ezzel érni, hogy csak azt hiszem, amit látok, borzalmas leszerkesztett a jelképet. Ez már, ez az igazság. Magyar Péter ilyen nagy bendővel, hogy gyík emberek, meg ilyen ufók elrabolása. Na jó, ezt látom. Ott van ez a borzalmasan feltűnően AI kép egy izében, egy LOL logóval. Ott van. Egy esztneked.blog.hu logóval. Hát én tudom, hogyha látom az igazságot, az az lesz. Ezt nem lehet egy ilyen képet megszerkeszteni. Fenn volt a pimpós kefére. Igen, de amikor valami orvosok vagy tudósok mondanak valamit, hát azért ez gyanús, miért mondják, kinek az érdeke? Fidesz hazudik, hát igen, ez csak a jót akarnak nekünk, biztos, hát ezek a politikusok mindig csak, ezek a fideszesek csak jót akarnak nekünk, de mindenki más csak rosszat akar nekünk, az egész világ bármit köhint egyet valaki, valószínű csak a gyík emberek meg a zsidók ezt összeesküdtek ellenünk, hogy egymásnak de Orbán Viktoréknak meg ők csak a jó szívük. A jó szívük. Azt fogja őket a sírba vinni. Jó, van ez így. Emberek tegnap is kifejezték nem tetszésüket a rendszerrel kapcsolatban, ugye mennyi pénzt kaphattak érte? A Kutyapártnak volt egy porfesztivál. A Kutyapárt is megy boxolni? Hát. Igen, amúgy király lenne a Kovács Gergő a Starbucksban. Ja, szóval volt porfesztivál, most ezt tematizálják ugye azért is, az Aszályt, amivel kapcsolatban nem sok mindent csinál a kormányzat, ugye 4 milliárdot különítette az Aszálykára idén a kormányzat. Ami többet fog kampánynak ölteni. Egy ember. Nap alatt. És szerintem amúgy érdekes, tehát ez nem egy tüntetés volt, hanem egy rendezvény, és lehet, hogy amúgy én azt szoktam mondani a tüntetésekre, hogy tehát elég, hogyha kimész, ott vagy, meghallgatod a beszédeket, ott vagy tömegnek, addig maradsz, ameddig tudsz, és aztán utána pedig hazamész, és legközelebb, amikor megint van tüntetés, megint kimész. De amúgy az se egy rossz koncepció, hogy lehessen mit csinálni amúgy egy ilyen eseményen. És amellett, hogy itt voltak beszélgetések szakemberekkel is, képzeld, akik nem feltétlenül politikusok, akik ugye mindig hazudnak, mint ahogy a Lázár János mondta, hanem akár az igazságot mondják ezekkel a problémákkal kapcsolatban, és amúgy a klímaváltozás, meg a klímaválság, amiben vagyunk, az tényleg egy valódi probléma, amire azért érdemes fölhívni a figyelmet, és mostanság, mióta ugye... Van elég bajunk. Hát most vannak égető problémák, de amúgy az a klímaválság, meg a klímaváltozás, az egy pont egy olyan téma lesz, ami hát igen, minden évben, évről évre jobban fog ránk hatni, és megint ugye kikre fog a legjobban hatni, a legkiszolgáltatottabbakra, és amúgy az agráriumra, ahonnan mondjuk a kajánk van, mert aztán az aksi gyárakat nagyon jól lehet majd pörgetni, de hogyha nem tudunk megvenni majd egy kiló kenyeret, mert nem lesz, akkor igazából mindegy lesz. Szóval nagyon érdemes lenne odafigyelni klímaváltozás elleni védekezésre, amit hát nem nagyon tesz meg a kormányzat, és én múltkor amúgy a kampány Richarddal összefutottam a tüntetésen, és ott mesélt nekem ezekről, és a marha érdekes, hogy ez a vízgazdálkodás terén amúgy mennyi mindent lehetne tenni ebbe az országba. És amúgy most a Magyar Péter is ráérzett, ő is erdészekkel, meg agrárszakértőkkel beszélgetett, most lehetett látni azt is az ő csatornáján. Nagyon sok probléma van, amit érdemes lenne ebben a témakörben megoldani, és egész egyszerűen a kormányzat megint nem hajlandó semmit csinálni. A környezetvédelem az, hogy akugyárakat csinálni. Ez is egy jó út, de már az 1930-as években rájöttek Magyarországon, hogy az alföldnek a szálló homokját, porját, porát például meg kell kötni, és azért kezdődtek az alföldfásítások. Nem tudom, hogy most miért nem sikerül valamit tenni ez ügyben, amúgy hát az erdőtörvény módosítás se sajnos ebbe az irányba mutat, ott se sikerült feltétlenül egy nagy szakmai konszenzust felkarolni a kormányzatnak, vagy hát Semmén Zsoltnak, aki volt olyan kedves, hogy benyújtotta azt. Viszont ezekkel nagyon fontos lenne foglalkozni. Szóval ez amúgy nagyon, nagyon nyomasztó számomra, amikor ilyeneket hallok, hogy ugye nem tudom, például az ilyen öntözéssel próbálják megoldani az aszály problémákat, ahelyett, hogy a víz visszatartásra megfelelő figyelmet fordítanának, és ezek nagyon hosszú témák, amiket nagyon mélyen ki lehetne fejteni, meg nagyon sok aspektusa van, amit érdemes lenne megtárgyalni. Nem ma fogjuk ezt megtenni. Remélem, hogy majd fönn lesznek ezek a beszélgetések, amik tegnap folytak, és akkor legalább annyival előrébb lehetünk, de amúgy nyilván már most is sokan beszélnek ezekről a kérdésekről. A vízzel kapcsolatban ugye láthatjuk, hogy nagy problémák vannak az országban, például ugye pont Kenya megyében, Komárom-Esztergom megyében, Lábaton Süttő és Nyergesújfalú, hát sok erőt kívánunk mindenkinek, akinél a mai napig nincs víz, majdnem egy hétig nem volt víz nagyon sok helyen, mert a 10-es utat eltört a csatorna, megjavították, beindították a vízet, eltört megint. Ötször. Nálunk hetente törik el, szóval. Hetente van az, hogy reggel kimegyek, nincs víz, és akkor ázik valami utca a környékünkön, és általában ugyanaz az utca 11-ére is, úgyhogy ezt nem lehet csak úgy megoldani, úgy tűnik. Gyálon pedig ilyen szép a víz. Kávés. Hát inkább rozsdás. Talán. Jó, az is. Pedig most újult meg a vízközműrendszer. Nagyon jó. Ez az új víz. Víz 2.0. Igen, ez lehet, hogy tele van vitaminokkal és ásványanyagokkal. Például vassal, vagy leginkább vasoxiddal. Fürdöttél már ilyenben? Szutyokkal. Igen, a fertőt tavon, de azt szerintem nem rozsda volt, hanem... Jó, hát akkor ezt, amíg nem próbáltad, addig ne ítélkezz. Ez a legújabb technológia. Édes Isten, rozsda pakolás, állítok nagyon egészséges. Hát köszönjük szépen a kormányzatnak, hogy ez... Legalább kormányozni tudnak. Legalább kormányozni tudnak, és felújítják a vízközműrendszert ott, ahol... Legalább nem férges. Ezekben még a férek sem él meg. Ezekben a vizekben. Meghal benne egy percen belül. Ó, édes Istenem. Csodálatos, mert ma is megláthattuk, hogy előre megyünk, nem hátra, hiszen régen ilyen koszos víz szinte senkinek a csapjából nem foly. Így van. Úgyhogy volt, amikor még nem voltak csapok se. Még az utcára öntötték az emberek a középkorban a szarukat, szóval lehetne rosszabb is. Örülj, hogy legalább ilyen folyik, jó? Én arra gondoltam. Nem lehet elvenni 2025-ben minden. De van változás, mert eddig kinyitottad a csapot, és folyt bele a tiszta víz. Most? Nem folyik. Most még rozsdást is kapsz hozzá. Nem csak vizet. Az új víz! Most rozsdával. Ne, semmi nem jó magyaroknak, ez van. Ez minden szaristák. Jó, hát rendben van. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Nyilván annyi dolog történik az országban, hogy holnap is vissza fogunk még térni ezekre, mert van miről beszélni. Írjátok meg, hogy nálatok milyen a víz. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesz-e?